Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Трыццаць гадоў назад, калі Вера Лазоўская прыйшла ў беларускую майстроўню, усё, што яна там пабачыла і пачула, здалося ёй іншай рэальнасцю. У адрозненне ад школы, інстытуту і ўсяго жыцця паза майстроўняй, тут маладыя людзі, раўналеткі Веры, гаварылі па-беларуску і пра тое, пра што не гаварылася больш нідзе, а галоўнае, яны спявалі, і вочы ў іх свяціліся натхнёна. Вера яшчэ не ведала, што іншая рэальнасць для ўсіх майстроўцаў была цудам, які захоплівае тваю натуру, бо сыходзіць не ад кульсці звонку, а з цябе самога, з лёгікі тваіх развагаў, з дзіцячых успамінаў, з генетычнае памяці. Беларуская мова ў школе была падчаркай і за савецкім часам. Гэта самы відавочны індыкатар дэнацыяналізацыі, ператварэння народаў насельніцтва. Няма мовы ў школе, няма і нацыянальнага ўзгадавання беларусаў. Беларуская гісторыя падавалася то так, то гэтак, то крыху ў большым, то крыху ў меншым аб'ёме. У настаўніка, прынамсі, быў шанец з уласнай ініцыятывы расказаць дзецям пра вялікае княства літоўскае, антыімперскія паўстанні і кніжкі Караткевіча. Але сама па сабе праграма гэтага не прадугледжвала. І гэта другі індыкатар дэнацыяналізацыі. Урокі спеваў у школе пачалі масава адмяняць толькі ў апошнія гады. Ніхто быццам нічога і не заўважыў. Бо гэты індыкатар самы глыбокі і невідавочны. Ён паказвае, што адбываецца ў генетычнай памяці людзей. Па вялікім рахунку тут не самае істотнае, што менавіта спяваюць і на якой мове. Дзеці спяваюць разам, вось што галоўнае. Пасля яны возьмуць іншыя песні, але ў іх будзе навык, невытлумачальны метафізычны навык спяваць разам. Гэты індыкатар паказвае на самы глыбокі пласт выраджэння нацыі. Пры тым, што ў беларусаў касмічна багатая фальклорная спадчына, у нас ніколі не праводзілася такіх масавых святаў песні, як у літоўцаў ці латышоў. Яшчэ 30 гадоў таму ў нас масава спявалі ў застоллі, чаго ўжо сёння амаль не чуваць. І вось апошні ўдар па беларускай тоеснасці перасталі спяваць у школе. А можа гэта проста свет змяніўся і спевы перасталі так шмат значыць, як значылі раней. Але паглядзіце, чым жывуць і выжываюць беларусы там, дзе пагроза быць паглынутымі іншай паноўнай культурай навідавоку. Як многа і амаль адчайна пяе беларуская школа ў Вільні. Якая развітая культура супольнага спеву ў беларусаў падляшша. Народ, які не пяе, становіцца бяздушным і страчвае тую глыбокую ўнутраную повязь чалавека з чалавекам, якая і робіць гэтых двух адной нацыяй і адной культурай. Вось і 30 гадоў таму, калі студэнты стварылі беларускую майстроўню, першае, за што яны ўчапіліся, былі спевы. Інтуітыўна ўчапіліся. Ім пашанцавала з Ларысай Сімаковіч, прафесійнай кампазітаркай і хормайстрам, маладой, амбітнай, незвычайна адоранай. Праўда, не ўсё ў іхным супольным поспеху дасягалася лінейным шляхам. Майстроўня ніколі не была тым, што называюць самадзейным хорам ці ансамблем. Песня спатрэбвалася майстроўцам, каб ладзіць масавыя святы і ўцягваць у працэс спявання як мага болей народу. А Ларыса глядзела на самых няспеўных людзей з вуліцы, як на патэнцыйных выканаўцаў і падыходзіла да іх з прафесійнымі патрабаваннямі і задачамі. Матэрыял, натуральна, супраціўляўся. Але канфлікт інтарэсаў прападаў недзе на самым версе, дзе і Ларыса, і майстроўцы ставілі перад сабой самыя неверагодныя задачы. Яна кампазітарскія, а яны публічныя, нацыя творчая. Дзве амбіцыі дасягалі такога высокага гучання, што ўрэшце спалучаліся ў дзіўнай суладнасці. І гучала гэта прыблізна вось так. Іншая рэальнасць складалася не толькі з іншай мовы ды іншых спосабаў камунікацыі, але і, напрыклад, з іншага самапрадстаўлення. Тут Вані і Жэні рабіліся Янкамі ды Яўгенамі, Сашы – Алесямі, Лены – Аленамі. Вера Кандраль, якую ўсе майстроўцы запомнілі як Лазоўскую, стала ў майстроўні Верцяй. Мне гэта імя ў майстроўні далі. Там я ўпершыню яго пачула. Я памятаю, самыя першыя дотыкі да беларускай мовы прыехала да бабулі ў Караліну, вёска маёй маці. Чэрвеньскі раён, 30 кілометраў ад Менску. І дзеці чамусьці там дражніліся на мяне. Ну, і усе пытаюцца, ты чыя, ты чыя. Ну, я сказала, што я Вера, а яны, давай дражніцца, Верка цукерка, Верка цукерка. Я ў слёзы, мне гады 4-5, у хату лячу, мама, дзеці, абзываюцца. Як абзываюцца? Цукерка какая-то. А ўсе дарослыя смеюцца, дурніца, это ж конфетка. І вось першае беларускае слово, якое я ўведала, это цукерка. І мне так было прыемна, што Верка цукерка. Памятаю свае піянерскія гады, калі пры СССР былі такая практыка ў школе, што мы ладзілі дні народаў СССР. І вот кожны клас быў якім-небудзь народам. Мы абаранялі там эстонскую СССР. Малявалі на сцен газету, страі малявалі вот персанажа. Мужчыны і жанчыны ў народных страях. І мне тады было цікава, чаму вот усе нацыянальнасці на сваіх мовах, а мы вот не на сваёй, не народнай. Потым старэйшыя класы ў школе, урокі беларускай мовы, гэта былі самыя нешанаваныя. Мы вельмі не любілі выкладчыцу. Яна хадзіла ў падраных панчохах, падраны сарафан. Яна была з вусамі, яна вельмі брыдка па-беларуску на такой трасянцы размаўляла, што не было павагі да гэтага чалавека, не было павагі да прадмета. І потым раптоўна мы сканчаем школу, я ўжо вучуся ў інстытуце і сустракаю ў тралейбусе сваю аднакласніцу са школы Ірэнку Крук, якая потым стала Марачкіна. І яна раптам са мною размаўляе ў менскім тралейбусе па-беларуску. Я кажу: «Ірка, ты што?» Я так здзівілася. А яна мне папросту кажа: «А мы вось на філфаку, на нашым, вывучылі калядныя песні і адсвяткавалі калядкі. Прыходзь, там такая моладзь, там такія песні». Мне слова гэтае было невядома. Што за калядкі? Это для мяне было нейкая такая цьмяная загадка. Ну і вядома, я пайшла. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сяргей Дубавец. У сённяшняй вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму гаворыць Вера Кандраль. Прыйшла, было няшмат людзей, спяваць не ўмелі. Вучыліся адначасова і спяваць, і па-беларуску размаўляць. І тое, што Ларыса нам давала, гэта было як у сне, як быццам і даўно-даўно нешта забытае, і настолькі новае, і гэта захапіла, гэтае жыццё. Першыя дні, тыдні, месяцы усмоктвала, як сасмяглая губка. Усё абсалютна. Словы, гукі, ноты, музыку. Адчыніўся такі пласт культуры і архітэктуры старажытнай. Мы ж колькі ездзілі па ваколіцах Менска, па ўсёй Беларусі фактычна, колькі мы глядзелі тых разбураных помнікаў, колькі прыносілася сам выдату літаратуры. Гэта быў цэлы кантынент. Ну і вельмі магутна ішла сама адукацыя ў гэтым плане. Для мяне, ты будзеш смяяцца, але за савецкую школу, нават вывучаючы новую зямлю Коласа, там, дзе ёсць раздзел «Дзядзька ў Вільні», я толькі прыйшоўшы ў майстроўню, даведалася, што Вільнюс – гэта Вільня наша, беларуская. У школе ніхто не казаў, што Вільня – гэта Вільнюс. Гэта была моладзь не такая, як уся навакольная. Яна вылучалася менавіта беларускай мовою. Я доўга, каля месяцу, не магла пераадолець у сабе эту вот сарамлівасць. Мне здавалася, што я ўсё не так кажу. Тое, што я ў школе атрымала веды, это можна лічыць нічога. Не было моўнай практыкі. І пераступіць гэты моўны парог было вельмі цяжка. Майстроўцы не мелі ані кіравання, ані методык, але на сваіх факультэтах нібы па камандзе рабілі тое самае. Журналісты і матэматыкі, фізікі і мастакі, географы і архітэктары канспектавалі чытаныя па-расейску лекцыі па-беларуску. І пасля залікі і іспыты, курсавыя і дыпломныя пісалі на роднай мове. Звычайна атачэнне вышэйшай савецкай школы пазірала на гэта спакойна або насцярожана, калі студэнты ламалі базавыя ўстаноўкі русіфікацыі, напрыклад, калі па-беларуску здавалі іспыты па расейскай літаратуры. Да канфлікту не даходзіла, ці то дзякуючы такту нашых выдатных выкладчыкаў, ці то мы пасягалі на такія сферы, нават думаць пра дакрананне, да якіх яшчэ са сталінскіх часоў было страшна. – Гэта быў трэці курс інстытуту, архітэктурны факультэт БПІ. Лекцыі чытаюцца па-руску, а я бяру і запісваю іх адразу па-беларуску. Спачатку гэта было неверагодна цяжка, і я палову словаў на лекцыі пішу па-беларуску, што адразу прыходзіць у галаву, а палову запісваю, каб не страціць думку па-расейску, падкрэсліваю і хвалю, а да хаты прыходжу і ўжо спакойна перакладаю. І вот эта вот практыка такая, яна дала свой плён. Ужо праз год на чацвёртым курсе у мяне ўжо было не 50% расійскіх словаў запісана ў лекцыі, а можа 10 якіх. І калі мне нарэшце прысніўся сон па-беларуску, вось тут я зразумела, што адбыўся гэты пераход, і з таго моманту я ўжо стала спрабаваць публічна казаць па-беларуску. Гэта такая была радасць. Я памятала кавалак таго сна, што думкі ідуць па-беларуску, і гэта для мяне быў ўжо знак, што я гатовая. І вот з таго моманту ўжо большую частку свайго жыцця я размаўляю па-беларуску. Я абараняла дыплом па-беларуску, першая адна, гэта быў ўжо 83 год, а за мною наступны год ўжо 3 чалавекі. Я шмат людзей запрашала, і за мною шмат людзей прыйшло. Я прывяла сястру, прывяла аднакласніцу Люсю Капітулу. Яна зараз жыве ў Піцеры. Трое дзяўчатак маіх архітэктарак пабраліся шлюбам з нашымі майстроўскімі, як мы іх звалі, французамі, хлопцамі з інстытута замежных моваў. Ва мне 100% майстроўні. Я ўся адтуль выйшла. Я працавала доўгі час архітэктарам, рэстаўратарам. Мне было вельмі цікава займацца старажытна-беларускай архітэктурай, культурай. Но потым жыццё так склалася, што я захварэла на дыябет цукровы. І праз 15 гадоў мне стала ўжо цяжка ездзіць у камандыроўкі па аб'ектах паступова ад гэтай працы. Я адышла. Ёсць дачка і сын. Аленка моя скончыла 10 класаў, паступіла ў Вільню на дызайн, паехала туды, і праз год яна ўжо вярнулася зусім іншым чалавекам. Яна там настолькі засумавала па беларускай мове, што там яна стала шукаць сабе беларускамоўнае асяроддзе, стала мне электронныя лісты пісаць па-беларуску. Яна там цалкам перайшла на беларускую мову. І мяне гэта шалёна ўсцешыла. Сынок у большай меры па-беларуску размаўляў і тут, пакуль вучыўся, ён скончыў лясную школку, беларускі гуманітарны ліцэй, які зачынілі ў 2003 годзе. У 80-м годзе я вучылася на 3-м курсе архітэктуры і прыйшла ў майстроўню. Скончыла архітэктуру 83-й год. У нас з майстроўні адсоткаў 50-70 у той год сканчала студэнтаў вучобу. І ў гэты час мы практычна ўсе паразъехаліся. І на гэтым, мне здаецца, майстроўня скончылася. Безумоўна, з майстроўні вырасла шмат іншых беларускіх гуртоў. Я перайшла ў гурт «Дзянніца», які стварыла ізноў жа Ларыса Сімаковіч. Это ўжо быў чыста фальклорны спеўны праект Ларысы Сімаковіч. Гэта чалавек і на сёння для мяне і вышэйшы маральны аўтарытэт, і веды, і сэрца, і тое, што яна вярнула беларускай культуры. Гэта элітнае мастацтва, гэта вельмі высокае. Чым вышэй, тым менш птушак там лётае, а яна арліца. Ты видал. Убитого не схороненно, ой, поросла трава скрозь рабёрочка. Поросла трава пяю у думках практычна ўвесь час. Там столькі мудрасці ў гэтых песнях. Спевы былі зместам усіх майстроўскіх сходаў, вечарынаў у школах ды інстытутах, публічных святаў. Спявалі ўвесь час і паўсюль, наўмысна прыцягваючы да сябе ўвагу. Спявалі ў падарожжах па Беларусі, дзе-небудзь у перапоўненым людзьмі вясковым дрыгунку на шляху з Вішнева ў Гальшаны майстроўскую песню раптам спыняла старая кабета. А вы тут словы прапусцілі. Якія? У адказ мясцовая пяюння распачынала свой спеў. Майстроўцы падхоплівалі, а яшчэ праз момант спяваў ужо ўвесь аўтобус. Бывала, ў электрычках майстроўцы ўчынялі спаборніцтвы, хто болей песень ведае. Затым, каб не было паўтораў, пільна сачылі. Памятаю, і пераможны лік – 130. Усяго год два канцэнтрацыі, і ты спяваеш 100 і болей народных песень. Калі перакладаць на верціны словы, атрымліваеш 100 мудрасцяў. На святах я бачыла вочы, якія сцякалі слязьмі ад шчасця, ад таго, што нехта ім вяртае тое, што яны чулі ў дзяцінстве. Да нас падыходзілі сталыя людзі, нас, моладзь, яны дзякавалі за руку, абдымалі за тое, што мы пяем тое, што яны чулі ў дзяцінстве, тое, што вот на сённяшні дзень яны нідзе не чуюць. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Вера Кандраль. Вёў перадачу Сергей Дубавец.